Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1998 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Алімпійскія гульні ў Нагана нагадалі мне пра некаторыя японскія сюжэты нашага культуразнаўства. Дагэтуль неяк не ставала нагоды, каб акрэсліць і развіць гэтыя паралелі, якія між тым здаюцца мне істотнымі для пашырэння беларускага культурнага кантэксту. Першы сюжэт тычыцца брамы Расёмон у старой японскай сталіцы Кіота. Напэўна, вы ўжо здагадваецеся, з чым я збіраюся яе параўнаць. Другі сюжэт – легенда пра Нараяму, японскі мастацкі фільм, зняты нібыта паводле апавядання Владзіміра Караткевіча «Нямоглы бацька». Казка Караткевіча выйшла ў Бяросцы ў 80-м годзе, і сёння я вырашыў знайсці адказ на сваё даўняе пытанне, а калі ж была знятая легенда? У інтэрнэце адшукаў старонку рэжысэра Шахея Імамуры і перапісаў дату 83-й. Гэта значыць, адпалі магчымыя спекуляцыі наконт таго, што Караткевіч спісаў з фільма. А паколькі японскі рэжысэр наўрад ці спісваў з Караткевіча, недаступнага хоць бы і з-за мовы, значыць, у мяне ёсць усе падставы для сур'ёзнай гутаркі пра культурныя паралелі. Часам у розных канцах свету ў адзін час нараджаюцца тыя самыя спецыфічныя ідэі, незалежна адна ад аднае. Тое, што японскія твары і краявіды гэтымі днямі запаланілі тэлевізійны экран, схіляе да такіх развагаў. Але найперш мы пагаворым пра самыя алімпійскія гульні ў Нагана і паспрабуем упісаць іх у беларускі культурны кантэкст. Зміцер Бартосік зверыў свае прыватныя адчуванні ад прагляду ранейшых алімпійскіх гульняў з уражаннем ад сённяшніх у Нагана. У чаканні беларуска-расійскай дуэлі. Над стадыёнам алімпійскім наш вольны сцяг дэмакратычны. Не без іроніі дэкламаваў мой сябра падчас тэлетрансляцыі адкрыцця 25-х алімпійскіх гульняў у Барселоне. Тады ў 92-м нашы спартоўцы выступалі адной з інгоўскай каманды разам з астатнімі братамі па няшчасці. Але гэткая прыкрасць цалкам кампенсавалася шматразовым узняццем сцяга родных колераў у гонар беларускіх перамогаў. У гонар аднаго толькі золата шчэрбы наш сцяг уздымаўся 6 разоў. Гэтая маленькая радасць узмацнілася ў незалатым для беларусаў ліліхамеры, дзе пры з'яўленні на экране Парамыгіна ці Жалязоўскага у левым ніжнім куце адразу ж з'яўляўся і бел чырвона-белы прастакутнік. Адна толькі наяўнасць гэтага значыка на экране апраўдывала для беларускай зборнай першы алімпійскі прынцып, дзе галоўнае ўдзел. Так думалася мне ля тэлеэкрану зімою 94-го. Алімпіяду ў Атланце я ўжо не глядзеў. І справа тут, вядома, не ў няўдачах нашай ужо шматлюднай і асобнай каманды. Раптам ва ўсёй сваёй краснай прыгажосці выявілася, што не жыве беларускі дух у здаровым целе. Беларусьчына, адваяваўшая сябе трывалы пляцдарм на ніве прыгожага пісьменства і непрыгожай палітыкі, далей пакуль што не сягнула. Амаль не прабралася ў войска, толькі намёкам выявілася ў бізнесе і не завалодала сэрцамі спартоўцаў. Вінаваціць у гэтым нашых алімпійцаў асабіста ў мяне няма ніякай ахвоты. Але асабліва цяжка мне глядзець іх на інтэрв'ю, дакладна ведаючы, што адразу ж пасля выказванняў па справе пойдуць да непрыстойнасці слёзныя дыфірамбы на адрас двойчы прэзідэнта краіны і алімпійскага камітэту, без мудрага клопату якога нашаму спорту не выжыць. Уяўляю твар Заметаліна, калі б Цеплаков ці Салей звярнуліся па палітычны прытулак у Японіі. Але ж не звернуцца, дасадаваў адзін патрыёт напярэдадні Нагана. Ды нягледзячы на незбытнасць ягоных хваравітых мараў, сёлетняя алімпіяда кардынальна адрозніваецца ад папярэдняй тым, што Беларусь на ёй прадстаўляюць дзве каманды. У адной з большага змагаюцца за тое, каб не быць апошнімі, тады як другая, дарэчы, апранутая ў нашыя колеры, пакуль што не ведае паразаў. Цікава мне было слухаць у ранішнім метро размову двух мужычкоў пасля беларускага разгрому нямецкай хакейнай зборнай. Я так і не змог зразумець, якая эмоцыя болей апаноўвала сэрцы суразмоўцаў. Радасць ад перамогі ці здзіўлення такому выніку. Настолькі пакутліва цяжка было ім усведамляць той незвыклы факт, што Беларусь і эліта паняцці синонімы. Хай пакуль што толькі на хакейнай пляцоўцы, але звыкацца з гэтаю аксіёмаю пара, дарастаць да амбіцыю, без якіх не можа быць ні каманды, ні культуры, ні нацыі. Эх, не складаюць у нас песень беларускаму спорту. Для нашых творцаў ён дагэтуль не стаў тэмаю мастацтва. Прынамсі, мне на памяць нічога такога не прыходзіць, акрамя апавядання Кастуся Травеня ў нашай ніве, у якім аўтар вырашальны футбольны матч з камандай Расіі ператварае ў вырашальны для лёсу нацыі. Я думаю, ці не таму все мае знаёмцы так прагна чакаюць менавіта беларуска-расійскай дуэлі. Зміцер Бартосік убачыў у беларускіх спартоўцаў амбіцыі, якіх не стае нашай культуры. У звязку з гэтым мне згадваецца думка пра тое, што жывая культура – гэта заўсёды экспансія. А пра сённяшнюю беларускую ніяк не скажаш, што яна ажыццяўляе свой наступ і заваёву, ці хоць бы рыхтуе свой бліцкрык. Дарэчы, першыя поспехі беларускіх хакеістаў падахвочваюць даведацца пра іх крыху больш. Гэтак з'явілася думка запрасіць у нашу перадачу журналіста Алега Дашкевіча, які уважліва сочыць за спартовымі падзеямі. Падзел на нашых і іншых. Але апошнім часам не трапляюцца на вочы напханыя комплексамі дыскусіі нашых апазіцыйных палітыкаў альбо радасныя паведамленні афіцыёзу пра тое, што ў Беларусі стала яшчэ менш незалежнасці, тады я ўключаю тэлевізор і назіраю за гульнёй нацыянальнай хакейнай зборнай на алімпіядзе ў японскім мястэчку Нагана. Я бачу на экране мужчын, за якіх не сорамна, і ніколі сорамна не было. Увогуле, у сучасным беларускім кантэксце хакейная зборная выглядае феноменам. 7 гадоў таму, як і ўсе інстытуты грамадства, наш хакей вымушаны быў пачынаць з нуля. 7 гадоў, высільваючыся праз немагу, часам на мяжы магчымага, зборная разбурала стэрэатыпы і ўласныя комплексы, крок за крокам падымаючыся з падвалаў хакейнай іерархіі. Вядома, былі паразы, але на працягу 7 гадоў ніхто не адважыўся кінуць папрок нашай зборнай у адсутнасці волі і мужчынскага характару. Магчыма, у каманды не было яскравага лідара, але пачуццё прафесіяналізму, уласнай годнасці, надзейнасці было заўжды. З тых, хто ламаў косткі і клаўся пад шайбы ў Балгарыі, Швейцарыі, Латвіі, Польшчы, не ўсе трапілі на алімпіаду. У Нагана паехалі мацнейшыя на гэты час. Расплёвак паміж тымі, хто паехаў, і тымі, хто не паехаў, не чуваць. Тренеру Анатолю Варывончыку удалося стварыць каманду, нягледзячы на тое, што зборная складзеная як мазаіка, амаль што па чалавеку з клуба, нягледзячы на тое, што пэўную частку каманды складаюць расейцы, а можа дзякуючы гэтаму, нашы так чакалі сустрэчы з расейскай зборнай. Яшчэ ў Польшчы падчас чэмпіяната свету ў групе «Б» капітан зборнай Александр Андрэєўскі выказаўся пра тое, што мы яшчэ, маўляў, паглядзім, хто мацнейшы. Перамога менавіта над расейцамі, відаць, больш як што іншае патішыла самалюбства хакеістаў нашай каманды. А што ўжо казаць пра ўплыў гэтай перамогі на нацыянальную сведамасць? Хакей, як і футбол, у гэтым сэнсе стратэгічныя віды спорту. Калі нават год таму на чэмпіянатах свету расейцы сустракаліся з кімсьці іншым, для нашага грамадства яны лічыліся за нашых. І толькі бадай у Нагана на хакейным полі адбыўся падзел. Нашымі, як і мае быць, сталі нашы, у тым ліку і расейцы, Мезін, Матушкін, Рошчын. А хакеісты зборнай Расіі сталі іншымі, з якімі трэба змагацца, якіх трэба перамагаць. Прычым тое самае адбываецца ў галовах людзей у Расіі. Днямі мне давялося быць у Маскве сведкам гэтых трансфармацый. Браты братамі, але свая кашуля бліжэй да цела. Больш за тое, нас баяцца, і гэта чуваць не толькі ў развагах расійскіх трэнераў, але і на маскоўскіх вуліцах, у рэпліках тэлекаментатараў. Гэты падзел, у якім мы ўбачылі нашых, стане для нас галоўным вынікам Алімпіяды ў Нагана. Прычым важна, што гэта адбываецца праз станоўчыя эмоцыі. Хто ведае, можа быць, менавіта хакеісты дадуць Беларусі найвялікшую надзею. Гэтак, як колісь, яшчэ за савецкім часам, такую надзею на нармальнае жыццё давала чэхам і славакам іхняя хакейная зборная. Залежнасць дэмакратычных працэсаў у падсавецкай Чэхіі і поспехаў чэшскай хакейнай зборнай, пра што распавядаў Олег Дашкевіч, выглядае аптымістычна. З іншага боку, згадваецца нядаўняя беларуская хартыя 97, за ўзор для якой была ўзятая чэшская хартыя 77-го году. Тут параўнанне, на жаль, не на нашу карысць. Беларуская хартыя, здаецца, ужо прайграла свой час і замест імклівага развіцця паціху дагасае на семінарах і канферэнцыях. Яна, калі вярнуцца да ранейшай думкі, не стала экспансіяй. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Трансляцыі лыжнай гонкі ў Нагана і раптам адчуваю, што ў полі майго зроку зусім не спартоўцы або экранны антураж з хронометрамі, прозвішчамі ды іншым. Вока спыняецца на заснежаных узгорках, парослых соснамі, якія не могуць не хваляваць сваім падабенствам да роднага краявіду. Сасна і вярба – два самыя японскія дрэвы ў паэзіі і жывапісе. Вось толькі дубоў японскіх не згадваю, а то б можна было гаварыць пра поўную ідэнтычнасць. Ні ў нас, ні ў іх я не знаходжу схільнасці або здольнасці да яркіх відовішчных шоу, да адкрытых фарбаў, але іхнае апісанні спусцелага ў шарую гадзіну мястэчка, слаты і сініх агеньчыкаў у тумане нязменна абуджаюць ва мне пачуццё бацькаўшчыны. Так зразумелае беларусу жаданне зашыцца ў скрыню ад усяго свету, як у Коба Абе, або чыста самурайскае самагубства селяніна Антона з аднайменнай драмы Максіма Гарэцкага, калі селянін ад псіхалагічнай безвыходнасці лягае на касу. Гэта толькі вырваныя з кантэксту вымоўныя сведчанні таго, што паміж намі існуе нейкае неасэнсаванае да канца адзінства, прынамсі блізкасць. Вы скажаце, што яны не падобныя да нас людзі, але гэта зусім не перашкаджае ў мастацтве. Парадокс у тым, што ў творах японцаў мы вычытваем такія характарыстыкі краявіду людзей і іх паводзінаў, якія з цяжкасцю стасуем менавіта да японцаў. Старая яшчэ шырэй раскрыла вочы з чырвонымі павекамі і ўтаропілася ў твар слугі. Ўтаропілася вострым позіркам драпежнай птушкі. Так пісаў Акутагава. Ці можаце вы уявіць сабе старую японку з арліным позіркам? Падахвочаны гэткім нечаканым адкрыццём, я паспрабаваў перачытаць славутую Акутагававу «Браму Расёмон», замяніўшы адно асабовыя імёны на беларускія. Браму Расёмон у старажытнай японскай сталіцы Кіота замяніў на вострую браму у старажытнай беларускай сталіцы Вільні, а вуліцу Судзаку адпаведна на базылянскую. Вось што з гэтага выйшла. Гэта здарылася аднойчы пад вечар. Нейкі слуга хаваўся ад дажджу пад вострую брамай. У шырокім атворы, апрача яго, нікога не было. Толькі на тоўстым круглым слупе, з якога сям-там аблупілася фарба, сядзеў цвыркун. Паколькі вострая брама стаіць на людной базыльянскай вуліцы, тут маглі б хавацца ад дажджу некалькі жанчын і маладых людзей са святадухава манастыра. Тым не менш, акрамя слугі нікога не было. Тлумачылася гэта тым, што на працягу апошніх 2-3 гадоў на Вільню адну за другім абрыньваліся бедствы. То землятрус, то ураган, то пажар, то голад. Вось сталіца і запусцела незвычайна. Як распавядаюць старажытныя летапісы, дайшло да таго, што сталі ламаць статуі апосталаў ды святарнае начыння. І, зваліўшы ў кучу на краі дарогі пакрытае пазалотаю дрэва, прадавалі яго на дровы. Такія былі справы ў сталіцы. Таму пра падтрымку вострай брамы, зразумела, ніхто больш не клапаціўся. І, карыстаючы з яе закінутасці, тут жылі лісы і барсукі. Жылі злодзеі. Нарэшце, павялося нават прыносіць і кідаць сюды непрыбраныя трупы. Наўрад ці ў гэтым перастварэнні ёсць нонсэнс. Калі згадаць віленскую гісторыю з яе паморкамі, пажарамі і спусташальнымі набегамі цішайшага расійскага цара Алексея Міхайловича. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Цікава, ці ўспамінаюць японцы ў такіх выпадках сваю браму Расёмон са старажытнай сталіцы Кіота і ваякаў на грозных канях. Сюжэт Караткевічавага «Нямоглага бацькі» для беларускай літаратуры досыць экзатычны. У вёсцы існуе закон, каб старых бацькоў, якія ўжо з работнікаў ператварыліся ў едакоў, вывозіць у пушчу і там пакідаць ці то на з'ядзенне дзікім звярам, ці то на добраахвотную смерць. Тое самае ў Імамуры, ў легендзе пра Нараяму, якая ў заходнім пракаце называлася «Балядай пра Нараяму». У абодвух творах сынам настае час выпраўляць бацькоў на паміранне. Японцу – маці, беларусу – бацьку. Цікава, што і там сыны носяць сваіх старых на плячах. Але самае цікавае, што ў абодвух творах сыны паўстаюць супраць нялюдскага закону, што і складае інтрыгу. «Нямоглы бацька» – зусім невялікая літаратурная казка, а «Легенда пра Нараяму» – маштабнае кінапалатно. Зрэшты, і тут можна падключыць крыху фантазіі. Калі б гэткі ж маштабны і маляўнічы беларускі фільм таго часу «Людзі на балоце» Віктар Тураў зняў не паводле Мележа, а паводле Караткевічавага сюжэту, мы б атрымалі ў пачатку 80-х цікавую з'яву сусветнай культуры. У адным часе сышліся б дзве легенды пра Нараяму або два нямоглыя бацькі – беларускі і японскі. Можна таксама гаварыць пра нераскрытыя магчымасці нашай культуры, як у нас у пачатку 80-х склаліся ўсе перадпасылкі стварыць свой кінематаграфічны шэдэўр, і як не лёсіла гэта зрабіць. Японцы, якім дасталіся канскія ляўры, далі красамоўны прыклад нашага нішанцунку. Хоць больш захапляе ўсё ж тэма падабенства. Яшчэ адна асаблівасць гэтай тэмы – яе нібы падспуднасць. Яна існуе і час ад часу выяўляецца, але не разглядаецца як сур'ёзная падстава для інтэлектуальнага аналізу. Яна знікомая, фантомная, як шарая гадзіна на вуліцы спусцелага мястэчка, ці то беларускага, ці то японскага. Метафора гэтай знікомасці бачыцца мне і яшчэ ў адным факце. Сёння ў Японіі вучыцца і працуе нямала беларусаў. Ёсць сярод іх і свядомыя патрыёты, пра што сведчаць іхныя лісты ў нашу ніву праз інтэрнэт. Разам з тым у тэлетрансляцыях з Нагана на трыбунах было колькі заўгодна бэсэсэраўскіх сцягоў, а нацыянальнага бел-чырван-белага я не бачыў ні разу. Японская тэма і тут высвечвае стан нашай культуры. То загарыцца, то згасне. То загарыцца, то згасне. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Олег Дашкевіч і Змітер Бартосік, прадзюсар у празе Сергей Шупа, аўтар і вядучы перадачы Сергей Дубавец. Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама», запіс 1998 году. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры свабоды. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Перш чым даць у эфір працяг нашай гутаркі з панам Леанідам Акаловічам, нагадаю, што першую частку мы закончылі на абмеркаванні тэзы пра гістарычную віну беларускай шляхты за страту Беларусі незалежнасці ў 18 стагоддзі і за палянізацыю. Леанід Акаловіч запярэчыў майму закіду пра палянізацыю і сказаў, што пры ўсіх мінусах шляхта ўсё ж цягнула Беларусь на захад, да заходняй цывілізацыі і заходніх каштоўнасцяў. А з другого боку, сказаў ён, Беларусь у 16-17 стагоддзях увесь час губляла тэрыторыю на ўсходзе, дзе яе абскувала драпежная Расія, а траціць землі на захадзе Беларусь пачала толькі ў 20-м стагоддзі. На маю думку, гэтыя довады настолькі ж слушныя, наколькі і спрэчныя. Проста такая ў нас была складаная гісторыя і цяжкі шлях. Але аб гэтым троху пазней. А зараз працяг нашай гутаркі. Я таксама не думаю, я таксама супры таго, каб пэўныя гістарычныя падзеі, віну за пэўныя гістарычныя падзеі ускладаць на цэлае саслоўе, на цэлы пласт беларусаў шляхта. Так, было. Але з другога боку, калі, як мы з вамі гаварылі ў часе падрыхтоўкі да гэтай гутаркі, вы слушна сказалі пра ролю беларускай шляхты ў беларускім адраджэнні. Ну, так, гэта ўжо можна не будзем гаварыць пра часы вялікага княства літоўскага, а пагаворым ўжо нават у часы найгоршага існавання ў расійскай імперіі. Якраз у расійскай імперіі беларуская шляхта павяла за сабою, мне здаецца, беларускае сялянства, беларускае мястэчка за адраджэнне. Гэта якраз сведчыць пра імёны такіх можна назваць і вядомых дзеячоў таго часу, нават культурных дзеячоў, возьмем мы і братоў Луцкевічаў, і нават можна таго самага Прушынскага, ці так сказаць, Алеся Гаруна, хоць які называў сябе, што паходзіць з чорнарабочых. Гэта была, напэўна, мода ў гэтым часе ісці ў народ, весці за сабой народ, спускацца да ўзроўню сялянскага, мужыцкага, ну нават па прыкладзе і таго ж самага інтэнта Кастуся Каліноўскага. Вось мужыцкую праўду выдавалі з паплечнікамі для больш зразумелай арыентацыі на сялянства. Гэта была ж мода такая, мне здаецца. І нават у наш час, пачатку 20-го стагоддзя, шмат хто ішоў, зноў жа гэтыя сацыялісты запісваліся, як мы бачым, той самы і нават Галясь Гарун там, ці іншыя дзеячы. Нават не выпучвалі свайго шляхецкага паходжання, ці забываліся, тым не менш, у крыві заставаўся гонар і годнасць за сваю бацькаўшчыну, за сваю радзіму. Яны адраджалі і грамадскі рух, зараджалі беларускую літаратуру. Будзем гаварыць так, возьмем сабе таго Альгерда Буховіча, ці там Дуні Лацінкевіча, Францішка Бавушэвіча, ды цэлы іншую плеяду беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларуская была шляхецкая літаратура, пра якую трэба гаварыць, і гэтым была б паказана роля беларускай літаратуры на еўрапейскім узроўні. Гэта было і руская дваранская была літаратура, скажам, і іншая французская дваранская літаратура ці шляхецкая, і ў Польшчы, і так далей. Ну, у нас, на жаль, паколькі шмат цяпер у беларускай літаратуры і ёсць прадстаўнікоў цудоўных сялянства, сялянскай інтэлігенцыі, ты не менш, як быццам бы замоўчваецца это пытанне, бывае, пра шляхецкае адраджэнне. І не толькі ў літаратуры, гэта можна гаварыць і пра іншыя віды мастацкай дзейнасці, і мастацтва, і музыка, як тут мы упаміналі, сапраўды, і, значыць, і жывапіс, і архітэктура тая самая, сапраўды, заходнееўрапейская і сядзібная. Адным словам, ва ўсіх галінах, нават не толькі навукі такой культуры, але нават і эканомікі мы можам знайсці, прывесці дзясяткі імёнаў, якія пакінулі след у сябе, вялікі след у нашай гісторыі і з гісторыі чалавецтва. І гэта беларуская шляхта па паходжанні, хоць можа часам пісалася на ці то польскай, ці рускай. А я якраз хацеў пра гэта спытаць, бо сапраўды у часы камунізму, у часы савецкай сістэмы у Беларусі адбывалася такая вульгарызацыя, я б сказаў, гвалтоўная вульгарызацыя культуры і у тым ліку адмовы ад гэтай шляхецкай культуры. І фактычна, калі іншыя народы так-сяк даглядалі гэтую справу, мы пагублялі сваю шляхту. І фактычна, нашы гісторыкі, наша навука не займалася гэтым. Сёння шляхта ёсць у палякаў, у расейцаў яе там вывучаюць, а ў нас... Не трэба гаварыць, што мы пагублялі канчаткова. Мы канчаткова не згубілі, яна засталася і зараз аднаўляецца. Вы разгарніце, калі ласка, выйшла кніжка «Асветнікі і мыслітэлі Беларусі». Гэта ж абсалютная большасць там імёнаў шляхецкіх па паходжанні. Вось ахоплены з старажытных часоў да нашых, амаль што летніх дзён, да пачатку 20-го стагоддзя. Ці вы разгарніце серыю «Нашы славутыя землякі». Там ж таксама абсалютнай большасці гэта прадстаўнікі беларускай шляхты. І таму, мне здаецца, якраз ідзе працэс такі ўзнаўлення гэтых шляхетнай памяці, шляхетнай культуры. І актыў больш-менш пачалося выданне, скажам, не толькі нават пра шляхту, але нават і пра князькія дынастыі, якія на Беларусі былі. І гэта ўжо нават увайшло ў некаторыя падручнікі школьныя, значыць, упамінаюцца і вышэйшых навучальных установ. Ну, тут нават можна прыгадаць, і што спецыяльна вот Насевіч выдаў генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12-18 стагоддзяў. І, скажам, Загарульскі выдаў кніжачку генеалогія полацкіх князёў Ізяславічаў. І, скажам, выйшаў з друку гербоўнік Наваградскай шляхты, які ахоплівае перыяд, значыць, канец 18-19 стагоддзя. І выйшла зараз, ну, нават, скажам, радавод Яна Чачота, вот, даследчык-архівіст Зміцер Яцкевіч выдаў. Літаральна вот у гэтым месяцы паступіла ў продажы кніжка Владзіміра Ліпскага пісьменніка, якая называецца «Я» або «Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод». Гэта выдала выдавецтва «Беларусь». Ну, і апошняе у мяне да вас пытанне. Сёння роля шляхты беларускай, но ці не рудымент гэта мінуўшчыны, ці ёсць патрэба сёння ў арганізацыі беларускай шляхты? Якой вам бачыцца роля шляхты сёння? Ну, я думаю, што патрэба ёсць, заўсёды мы павінны не толькі памятаць пра сваё паходжанне, хто б сабе гэта не быў, ці то шляхецкі, ці сялянскі, ці там местачковы род. Гэта больш умацоўвае род і гістарычную памяць, і свядомасць, і нават адносіны да дзяржавы, да дзяржаўнай маёмасці, як казаў, да культуры, да і ўсяго. Я лічу, што трэба вывучаць незалежна ад паходжання ўсе роды, свае карані. І тут яшчэ, канешне, у нас вельмі непачаты край у гэтым сэнсе. І культура шляхецкая павінна заняць адпаведнае месца, і здабыткі гэтай культуры павінны прыносіць карысць сёння усяму народу. Яны ўжо пачынаюць прыносіць, але проста трэба аб'ектыўна, значыць, на ўзроўні такім навуковым, гістарычным, даваць ацэнку ўсім, вот, і вось шляхецкім прадстаўнікам, і сялянскім, і іх укладу ў нашу агульную культуру і навуку. Вось такія думкі аднаго з заснавальнікаў згуртавання беларускай шляхты пана Леаніда Акаловіча. Ён запярэчыў мне, калі я загаварыў пра віну шляхты за падзеі Гарадзельскай і Люблінскай уніяў, а таксама пра часы інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі. Мне карціць і пагадзіцца з маім суразмоўцам і адначасова запярэчыць яму. З аднаго боку, нельга спрэчыць віну шляхты за, скажам, Люблінскую унію. Як вядома, з ініцыятывай аб'яднання в адну дзяржаву Вялікае княства Літоўскага і Польшчы выступіла менавіта беларуская шляхта на палявым сойме пад Віцебскам яшчэ ў 1562 годзе. У 1567 годзе на Варшаўскім сойме беларускія магнаты адмовіліся падпісваць умовы уніі і пакінулі сойм, але праз два гады пад націскам шляхты і хады ваенных падзеяў былі змушаныя пагадзіцца на умовы уніі ў Любліне. Магнаты ж пазней на чале з сапегам адкінулі некаторыя з умоваў тае уніі ў хітры спосаб, прыняўшы статут 1588 году. З другого боку, зразумела, што Люблінская унія ўратавала Беларусь ад поўнага захопу Іванам Жахлівым. Апрача таго, трэба ўлічваць яшчэ і вось што. У часы, пра якія ідзе гаворка, шляхта ў Беларусі была не толькі самым адукаваным саслоўем, але і самым дзейсным. Менавіта яна была асноўным рухавіком гістарычнага працэсу і, натуральна, брала ўдзел у кожнай значнай гістарычнай падзеі. Адпаведна, давялося ёй узяць удзел і ў нашых стратах, і ў нашых дасягненнях. Невядома, каб тады запыталіся нашых сялянаў, ці не падпісалі б яны нейкую унію за далучэнне Беларусі да Расіі. Гістарычны працэс быў такім, якім ён быў, і роля шляхты была ў ім вызначальнаю, часта адмоўнаю, але часта і станоўчаю. Нашыя непрыяцелі ў Маскве яшчэ і сёння называюць беларускую культуру шляхецкай інтрыгай 19 стагоддзя ў паўночна-заходнім краі. І гэтая тэза расейцаў, як ніякая іншая, праўдзіва ацэньвае ролю шляхты ў новым беларускім адраджэнні 19 стагоддзя. Дзякуючы спалінізаванай беларускай шляхце, у Беларусі адбыўся разрыў з папярэдняй культурна-моўнай традыцыяй, якая была значна бліжэй да тагачаснай праваслаўна-расейскай. Тое ж, што нарадзілі Храптовіч, Баршчэўскі, Чачот, Вярыгадарэўскі, Дунін-Марцінкевіч, Сыракомля, Абуховіч і Багушэвіч, рознілася не толькі тым, што было напісанае на лацінцы. У аснове іх мовы ляжала не царкоўнаславяншчына, але жывая беларуская мова таго часу, прычым мова не толькі сялянаў, але і мова шляхты, мова яе кантактаў з сялянствам. Прыйшло 20-е стагоддзе, і тут беларускі рух започаткавалі Каганец, браты Луцкевічы, Вацлаў Івановскі і Янка Купала, прадстаўнікі беларускай шляхты. Так што не трэба здымаць з беларускай шляхты ейную частку адказнасці за беларускі лёс, але не трэба на яе ускладаць і ўсю адказнасць за гэты лёс. Было яшчэ і беларускае сялянства, і беларускае мяшчанства, а таксама аб'ектыўная хада гістарычных падзеяў, уключна і з захадамі драпежных суседзяў. Ну а сёння, як сказаў Леанід Акаловіч, пазнанне гісторыі шляхты ёсць пазнанне гісторыі Беларусі і яе культуры. Прыкра, што сёння, блукаючы, скажам, па Праскім градзе, можна выпадкова зайсці ў якую-небудзь абарончую галерэю адной з замкавых сценаў і там бясплатна агледзіць цудоўную калекцыю шляхецкіх і магнацкіх строяў Чэхіі эпохі Ренесансу. У Беларусі гэта немагчыма. І немагчыма не толькі таму, што нас у гэтым стагоддзі страшэнна абрабавалі, і ў нашых музеях магнацкай вопраткі проста няма. Пры жаданні можна было б выканаць дыхтоўныя муляжы. Справа ў тым, што ў беларускіх музеях сёння прапануюць толькі сялянскае адзенне і сялянскі інвентар. Савецкія ідэолагі ў Беларусі і ідэалагічна, і генетычна не разумелі, а іхнія сённяшнія спадкаемцы ў Міністэрстве культуры не разумеюць традыцыйна, што ў 20-м стагоддзі ў Беларусі вытварыўся шэраг гарадскіх субэлітаў, скажам, тэхнічная, гарадская гуманітарная і гэтак далей, якія не гатовыя прыняць беларускую культуру ў яе фальклорна-сялянскім варыянце, а магчыма былі б гатовыя зрабіць гэта, каб ім прапанавалі нешта больш высокай формы. Цешыць, што калі гэтага не разумеюць чыноўнікі і частка навукоўцаў, дык сам працэс адраджэння расстаўляе ўсё на свае месцы. І калі мы купляем сёння кніжкі па гісторыі беларускай прафесійнай музыцы ці па архітэктуры, дык пішуць у іх ужо не толькі пра канструкцыю сялянскіх стрэхаў. Нельга прыніжаць беларускае сялянства, якое адно пранесла праз ліхалецці нашую мову, але нельга і абсалютызаваць ягоную ролю. І тое было б вульгарызацыяй гісторыі. Падобна, што сённяшняя грамадская думка Беларусі дае ўжо рады ў гэтай справе. Адстае толькі палітычная думка беларусаў. Падкрэсліваю, не Беларусі, але беларусаў. Тут пануюць яшчэ вульгарныя западна-рускія падыходы. Таму і поспех у беларускай палітыцы маюць пакуль што западна-русы. Сергей Абламейка, Прага. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Тыя са слухачоў «Свабоды», каму давялося паслухаць папярэдні выпуск «Беларускіх раздарожжаў», прысвечаны ролі ў беларускай гісторыі шляхты, напэўна памятаюць некаторыя высновы тае перадачы, у прыватнасці пра антаганізм культурных запатрабаванняў вёскі і гараджанаў-выхадцаў з вёскі з аднаго боку і гарадскоя эліты з другога. Я тады казаў, што, магчыма, адна з прычынаў непрыняцця беларускай культуры гарадскімі субэлітамі у тым, што гэтая культура прапануецца ім сёння выключна ў вяскова-фальклорных формах. І што, магчыма, яны былі б здатныя прыняць беларускую культуру ў яе больш высокіх, шляхецкіх і мяшчанскіх формах. Якраз гэтае назіранне прывяло мяне да думкі больш пільна ўгледзецца ў гісторыю беларускіх гарадоў в апошнія 200 год. Я стаў шукаць і даведаўся, што беларуская гістарыяграфія і культура сёння маюць ужо адмысловую працу, прысвечаную гісторыі беларускіх гарадоў в апошнія 2 стагоддзі. Гэта кніга беларуская гісторыка Захара Шыбекі «Гарады Беларусі ў 60-е гады 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў». На маю думку, гэта адна з важнейшых працаў беларускай гістарыяграфіі за апошнія 10-годдзі. І вось чаму. Калі нават нацыянальна арыентаваныя беларускія гісторыкі пішуць пра 19-е стагоддзе ў нашай гісторыі, дык гэта пераважна тэксты пра паўстанні, пра сялянскую рэформу, пра зараджэнне беларускай культуры, пераважна літаратуры ў магнацкіх і шляхецкіх маёнтках. У беларускай гісторыі 19-е стагоддзе цалкам адсутнічае горад. Ён на маргінэсе грамадскай і навуковай увагі. Якраз гэта рабіла карціну нашай нядаўнай гісторыі няпоўнай. Хоць зразумела і тое, што апошнія 150 год беларускай гісторыі – гэта менавіта гісторыя гарадоў. З часу заваявання Беларусі Расіяй у канцы 18-го стагоддзя крыніцай беларускай культуры была вёска, а вось месцам стварэння яе больш высокіх формаў быў спачатку шляхецкі маёнтак, а пасля ім стаў рабіцца горад. І вось з'яўляецца кніга, якая паказвае, што і як адбывалася з нашым горадам у гэты час. Перад уважлівым чытачом са старонак кнігі паўстаюць, я б сказаў, вусцішна-змрочныя карціны каланіяльнай Беларусі 19-го стагоддзя з прадуманымі і рацыянальнымі захадамі захопнікаў, скіраванымі на абяскроўліванне падбітага краю. Менавіта кніга Захара Шыбекі дае многія адказы на сённяшнія няўдачы нацыянальнага руху, бо прычыны іх закладаліся расейцамі якраз у 19-м стагоддзі ў іхняй сацыяльна-эканамічнай палітыцы ў Беларусі. Такім чынам, на сувязі ў Менску Захар Шыбека. Захар Васильевич, якая праблема вас найбольш цікавіла, калі вы распачыналі сваю працу «Гарады Беларусі»? Што лягло в аснову вашай кнігі? Хіба што урбанізацыя, яе вытокі. В дэмаграфічным сэнсе урбанізацыя – гэта павелічэнне неземляробчага насельніцтва коштам земляробчага. Гэта з'яўленне новых гарадоў і ўзрастанне існуючых. А ў шырокім сэнсе можна гаварыць пра урбанізацыю побыту, урбанізацыю мыслення. Урбанізацыя ў Еўропі пачалася з рэвалюцыйных перамен канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. У Расіі ў другой палове 19-го стагоддзя, а ў азіяцкіх краінах-калоніях у пачатку 20-го стагоддзя. Менавіта з гэтага часу ў гэтых рэгіёнах устанавливалася і гарадская цивілізація. Технічний прогрес викликав узростання городов, які вже не містилися у кишенях земельних аристократів, і навіть королів. Насельництво Лондона узросло за першу половину 19-го стагоддя від мільйона до 2,5 мільйона. Утримлювати таких гігантів не могла і дворянська супольність без підтримки третього сословия. Гарады ператвараліся з прыватных, каралеўскіх у грамадскія, бо ніхто, акрамя супольнага грамадства гаражан, не былі ў стані забяспечваць у іх добраўпарадкаванасць і санітарныя нормы жыцця. Гарады разбуралі абсалютызм і саслоўнасць. Горад ствараў прававую мадэль для фармавання сучасных нацыянальных дзяржаў. Горад ствараў мадэль сучаснай нацыі. Так лічылася, каб быць парыжанам, дастаткова было жыць у Парыжы, потым гэты прынцып пашыраўся на ўсю Францыю. Каб быць французам, дастаткова было жыць у Францыі. Ну а вось, калі яна пачалася ў Беларусі, якія яна мела поспехі ў нас у Беларусі? Урбанізацыя. Беларусь да канца 18-го стагоддзя знаходзілася ў кантэксце еўрапейскага развіцця, а потым была вырвана з яго ў выніку расійскай інтэрвенцыі. Калі б такога не адбылося, то магчыма, што і нашы гарады спрычыніліся б і да разбурэння абсалютызму, і саслоўнасці, да і да стварэння беларускай нацыі дзяржавы. У складзе Расіі Беларусь трапіла ў зусім іншы кантэкст развіцця, еўразійскі. Там традыцыя гарадскога жыцця не была так развіта. Урбанізацыя запаволілася, гігантаў гарадоў не ўзнікала. У Вільні ў канцы 19-го стагоддзя налічвалася каля 154 тысяч чалавек. Чаму урбанізацыя не мела ў Беларусі вялікіх поспехаў? Індустрыялізацыя, якая найбольш стымулюе рост гарадоў, слаба кранула ў 19-м стагоддзі беларускія землі. Эканамічная прычына таго наступная: адсутнасць карысных радовішчаў, адсутнасць выхада да мора, спецыялізацыя на сельскагаспадарчай вытворчасці ў сістэме еўрапейскага рынку. Палітычныя прычыны. Практычна яна адна. Мы не мелі нацыянальнай дзяржавы. А калі дакладней, мы апынуліся ў складзе эканамічна адсталай Расіі, дзе ў параўнанні з еўрапейскімі краінамі эканамічныя рэформы праводзіліся са спазненнем і непаслядоўна. Мы не мелі і не маглі разлічваць на эканамічнае спрыянне царскага ўрада. Дзяржаўныя заказы, тарыфы на чыгуначныя перавозкі, ўсная крэдытная палітыка – усё гэта скіроўвалася пераважна на карысць рускай нацыі. Індустрыялізацыя – фактар важны для росту гарадоў, але не адзіны. У Беларусі працэс горадаўтварэння традыцыйна сілкаваў гандаль, транзіт, пасрэдніцтва, кармілі практычна ўсё неземляробчае насельніцтва краю. Ствараліся ўмовы для ўзнікнення хоць і невялікіх, але шматлікіх гандлёвых гарадоў. У канцы 19-го стагоддзя на гарадскі статус рэальна прэтэндавалі 14 паселішчаў, але і гэты працэс ва ўмовах Расіі тармазіўся. З 861 па 1904 гадоў заснавана толькі два гарады – это горы Горкі і Смаргонь, тады як у цэлым у Расіі па 30 гарадоў у кожнае пяцігоддзе. У мяне такое ўражанне склалося, калі я гартаў вашую кніжку, і от вы зараз кажаце, што царызм быў не зацікаўлены ў павелічэнні колькасці гарадоў. Чаму так было? Сапраўды, вы маеце рацыю. Па-першае, горадаўтварэнне тут адбывалася на аснове мястэчак, якія размяшчаліся на землях пераважна апалячаных памешчыкаў. А надаць іх мястэчкам статут горада азначала павялічыць і эканамічную магутнасць гэтых памешчыкаў, якія ўжо не раз узнімаліся на антыцарскія паўстанні ў імя аднаўлення былой рэчы паспалітай. Для таго ж, каб выкупіць землі, на якіх месціліся буйныя мястэчкі, і ператварыць іх у гарады, у царскага ўрада не хапала сродкаў. Памнажэнню ў Беларусі колькасці гарадоў вяло таксама да ўзмацнення грамадскай ролі спаланізаваных памешчыкаў. Яны былі настолькі багатыя, што маглі купіць сабе пасады ў гарадскім управленні і паставіць іх пад свой кантроль. А гэта для Петербурга было таксама непажадана. Прыслухоўваўся царскі ўрад і да сялянскіх настрояў, якія не былі прыхільнікамі гарадскога жыцця ўжо па той прычыне, што з пераводам мястэчка на ступені горада ім прыходзілася плаціць падвойныя падаткі, і вясковыя, ад якіх іх ніхто не вызваляў, і гарадскія. Урэшце Пецярбург праводзіў палітыку кансервацыі беларускай вёскі як супрацівагу маёнкам франдзіруючых памешчыкаў. Празмерны і штучна распалены сацыяльны антаганізм вёскі і маёнтка стаяў на шляху кансалідацыі беларускай нацыі, а таму выглядаў сапраўднай трагедыяй. Добры рускі цар ратаваў беларускіх праваслаўных сялян ад разбэшчанага горада, а заадно і ад цывілізацыі, прагрэсу, якія заўсёды патрабавалі нейкай ахвярнасці. І ўрэшце ва ўрадавых колах лічылася, што заснаванне новых гарадоў у паўночна-заходнім краю выгадна толькі прадпрымальным гандлярам-яўрэям. Гарадоў было тут столькі, колькі неабходна для адміністрацыйнага кіравання краем. Афіцыйныя гарады былі пераважна дробнымі. Яны таму не маглі выбіцца з-пад царскай рэгламентацыі і былі не ў стане разбураць абсалютызм і саслоўнасць так паспяхова, як гэта рабілася на Захадзе. Дэмакратычныя муніцыпалітэты ў Расійскай імперіі так і не замацаваліся. Прававых дэмакратычных узораў у царскіх гарадах для фармавання беларускай нацыі практычна не ўзнікала. А як ішоў гэты працэс урбанізацыі далей, у наступныя дзесяцігоддзі? Гарады-гіганты з'явіліся ў савецкай Беларусі, але і тады яны не змаглі вырвацца з абцугоў дыктатарскага рэжыму. Таму што гэта былі гарады-казармы, дэмакратычныя органы муніцыпальнага самакіравання тады так і не былі створаны. Таму у беларускіх гарадах увогуле не склаліся традыцыі дэмакратычнага кіравання. Таму тут адсутнічаюць прававыя ўзоры для фармавання сучаснай беларускай нацыі і сучасных прававых дзяржаў. Працэс дэмакратызацыі знізу, які быў характэрны для Еўропы, тут немагчымы, бо для таго не існуе фундамента муніцыпалітэтаў, земстваў і так далей. Імкненне Александра Салжаніцына адрадзіць у Расіі земскае кіраванне выглядае таму не зусім бессэнсоўна. Добра, Захар Васильевич, а калі пагаварыць пра культуру ў беларускіх гарадах, гарады як цэнтры беларускай культуры, ці былі магчымасці для развіцця нашай культуры у гарадах 19-го стагоддзя? Тэхнічны прагрэс выклікаў канцэнтрацыю ў гарадах багаццяў. І тых багаццяў становілася дастаткова для тварэння не толькі арыстакратычнай, але і масавай культуры, якая павязвала нацыю. Горад ствараў культуралагічны падмурак для фармавання сучасных нацый і сучасных нацыянальных дзяржаў. Але гістарычна так склалася, што багацці ў гарадах Беларусі канцэнтраваліся пераважна ў руках яўрэяў, рускіх і часткова домаўладальнікаў польскай культуры. А таму не маглі ісці на патрэбы беларускай нацыянальнай культуры. Яна развівалася запаволена, не вытрымлівала канкурэнцыі з культурай рускай і польскай. Так што стрымлівала фармаванне беларускай культуры і беларускай інтэлігенцыі ў гарадах? Тут некалькі прычын. Па-першае, царскі ўрад фактычна закрыў для беларускіх мешчан шлях да прадпрымальніцтва, калі ўвёў у 1794 годзе мяжу аселасці для яўрэяў і перапісаў усіх мешчан, па прыкладу расійскіх, у лік падатнага насельніцтва ў канцы 18-го стагоддзя. Яны ўжо нічым не адрозніліся ад прыгодных сялян. Далей, сумнавядомы царскі ўказ 1882 года забараняў яўрэям сяліцца па-за гарадамі і мястэчкамі. Рабілася гэта не толькі дзеля таго, каб абмежаваць іх доступ у сферу сельскагаспадарчага прадпрымальніцтва, якое аддавалася на водкуп сялянству мясцовым абшарнікам, а і для таго, каб не дапусціць эканамічнага ўмацавання ў гарадах польскага элемента, так званага. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року. Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління. Золотий запас. Вольний університет свободи. У неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи». У ефіри «Свобода». Щодня від 6 до 8 раніці. Від 6 вечора до півночі. Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування. Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки. По-білоруску. Без цензури. Гэта ваша свобода. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.